gryzie, biorę prawdę. Kolejny rok tu w pogoni za lepszym hajsem. Sam boimy, że to nie jest łatwe. Marzenia na bok, trzeba zarobić, by żyć dalej. Nie nabiorę się, biorę prawdę. Kolejny rok tu w pogoni za lepszym hajsem. Marzę o nim wciąż, jadę po lepsze dni. Kiedyś marzyłem o Ferrari, kiedyś chodziłem wtedy z gumami turbo w kieszeni. Kilogramami łykaliśmy oczami, wszystko jak hieny. Uciekałem od biedy myślami do świata fantazji. Tak mijały dni, jak sen czy lekki film. Jak byłoby to dziś, pamiętam każdą z tych chwil. A finał mignął mi, zanim zrobiłem pierwszy deal. Jeden zginął pod kołami, drugi wyjechał po kwit gdzieś. Śpiewam sobie pod nosem i myślę, drogi mój Boże, dzięki za drogę Ci. Nie za to, czym jadę po niej, to nieistotne, gdy trzymam się w siodle mamona. Wciąga jak koka, każdy kot się przekona, że w blokach żyć jest sprawa prosta, jak myśli ktoś z okna. Limuzyny chcą nas zakopać, sukinsyny, a my wciąż tu marzymy o sportowej linii maszyny tej. Nie nabiorę się, biorę prawdę. Kolejny rok tu w pogoni za lepszym hajsem. Sam boimy, że to nie jest łatwe. Marzenia na bok, trzeba zarobić, by żyć dalej. Nie nabiorę się, biorę prawdę. Kolejny rok tu w pogoni za lepszym hajsem. Marzę o nim wciąż, jadę po lepsze dni. Przerabiałem ten temat w chuj czasu i w marzeniach miałem już w chuj hajsu. Oddzieliłem nim dawno całą rodzinę, kupiłem dom, działki i trochę lasu. Pożyczałem pieniądze na prawo i lewo i czułem się z tym naprawdę dobrze. Jechałem swoim czerwonym Ferrari, lubiłem to i grałem w tą grę. Ciężko zejść na ziemię z powrotem po takim filmie w pseudomafii. Ale jest szansa, jedna na milion, że coś takiego się w końcu trafi. Tymczasem lecę ze swoją rodzinką do Lewiatana na skromne zakupy. Pakujemy potem to wszystko w swoje prywatne, bezcenne brzuchy. Życie kolego to nie Ameryka, która mieszkała kiedyś w tych głowach. Zanim się w końcu tam wybrałem, wierzyłem w te wszystkie puste słowa. Chcę tylko shopping z New York City, a nie być tylko window shopper. Wyłożyć karty prosto na stół bez zająknięcia, mówiąc poker. Nie nabiorę się, biorę prawdę i szczerze mogę do tego przyznać, że mam wiarę i tylko z nią mogę tu grać, żeby w końcu wygrać. W końcu wybrać moje Ferrari, mam na nie jebaną ochotę. I zapiąć do niego złote fele, a nie do fiarków opryskać błotem. Nie nabiorę się, biorę prawdę. Kolejny rok tu w pogoni za lepszym hajsem. Sam boimy, że to nie jest łatwe. Marzenia na bok, trzeba zarobić, by żyć dalej. Nie nabiorę się, biorę prawdę. Kolejny rok tu w pogoni za lepszym hajsem. Marzę o nim wciąż, jadę po lepsze dni.